İsa onların inkârlarını hissedince, "Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir?" dedi. Havariler dediler ki, "Biziz Allah'ın yardımcıları. Allah'a inandık. Şahit ol ki biz Müslümanlarız."